Ovim želim da im zatvorim ta vrata i da jasno i glasno kažemo ne imamo ništa s ovim i ukazujemo na ove greške i pozivamo vas da se ovih grešaka klonite i kogod vam dođe, jer ovi dolaze, napasni su i dolaze i dave se ovdje pomoći, koga mogu da upate i ideološkim terorizmom utiču na ljude i zastrašuju i zastrašuju, pa moraju da prihvate njihove. وإن جهرا ako vam se takvi pojavi, znajte da nosi sa sobom ove dvije greške. I odmah im recite da su tu pogriješili i klonite ih. I klonite ih. I čuvajte se, jer njihov govor često izgleda kao da je logično povezan, međutim to nema ništa, ništa i nikakve veze nikad. Da onaj ko ne tekfiri židove i kršćane ili sumnja u njihov kufr, da je i on kafir. Iako smatramo da većina židova i kršćana su ne znali. Pa su kafiri zato što ne znaju. Ali ovdje nas to ne interesuje, nego gledaj. Gledaj na što spušta šejh Abdullah ibn Abdurrahman al-Batin. Na što spušta pravilo ko ne tekfiri kafira. Vi znate da tekfir imate. Koji pišu čak tekfir određene ajete pa kažu nisu svi židovi kršćani. Šta? Kaže. A to smo učili po Beogradu i Zagreb, učeći od najvećih četnika i ustaša o islamu, od njih naučim da nisam i oni svi kjači. أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنابكرا Draga braćo, mi smo hvala Allahu subhanahu wa ta'ala završili ono djelo koje sam vam pokazivo ovdje od šeha Hamid bin Atika rahmetullahi alayhi, u kojem smo spomenuli, znači, obaveznost el-vala wal-bara'a, prijateljovanja sa muslimanima i izražavanje neprijateljstva prema mušicima i kafirima, u kojoj smo vidjeli koje su to stvari koje musliman mora imati na umu kad živi među mušicima i kafirima, kad živi u sredinama gdje prevladava širk i kufr. I zatim smo spomenuli stvari koje izvode iz vjere, zatim smo objasnili kad insan ima uzr i opravdanje ako izrazi pokornost i saglasnost sa kafirima u njihovom kufru i širku, a kad nema opravdanje. Zatim smo objasnili šta znači potlačenost i kako je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio potlačenost u svojoj knjizi i koji su to koji su potlačeni. Zatim smo objasnili koji i kakav boravak među mušnicima je zabranjen i koji imaju uzr ako borave među mušnicima, a neće da učine hidžu. Ko smije boraviti i živjeti među mušnicima? Pa smo rekli da je to onaj koji ispoljava svoju vjeru i izjašnjava se, jel tako, u svojoj vjeri i odriče se vjere mušnika. Pa smo objasnili šta znači ispoljavanje vjere, pa smo objasnili da oni koji ne mogu da ispoljavaju vjeru, a žive među mušnicima, taje svoju vjeru i ne smiju mušnicima da se suoče sa njima, da im kažu da se odrišu njihovi širka i kufra, da je njima važiv da učine hidžu, a ako ne učine hidžu, a mogu, da im je to haram, takav boravak haram, a ako ne mogu da onda spadaju one koji su potlačeni i koji će Allah subhanahu wa ta'ala kojima će Allah subhanahu wa ta'ala, kako kaže u ajetu sure Nisa, sigurno oprostiti, kojima će Allah subhanahu wa ta'ala sigurno oprostiti ukoliko su potlačeni i nemaju mogućnosti da napuste to mjesto, pa smo spomenuli na kraju propis hidžre za ovakve ljude koji mogu da učine hidžru, i rekao da je hidžra ostala do sudnjeg dana. To je ukratko ono što smo sve spomenuli u toj knjizi. Tu knjigu uz Allahovu pomoć neka braća kod nas prevode, pa će mi biti drago i zadovoljstvo, znači kad bude prevedena, da vam svima to podijelimo, da imate to, da možete se uvijek vratiti i pročitati. Većina tih stvari koje smo ovdje govorili je snimljena, možete se vratiti i poslušati. Iako to nije isto, je tako ono što smo mi govorili, nekad malo se odmaknemo od onoga što ima u knjizi, ali nismo išli daleko, uvijek je to oko toga. Tako da se može svako uvjeriti u ono čemu mi pozivamo i kakva je naša dava. Ovo namjerno spominjem čemu mi pozivamo, kakva je naša dava, zato što oko ove stvari kruže razne priče, nagađanja i tako dalje. Mnoge stvari mnogima vjerovatno nisu jasne, zato što naš način i ono što posebno ističemo mnogima liči na neke dave i neke daje koji pozivaju neispravno, koji dolaze sa određenim propisima i novotarijama i tako dalje. Uglavnom, vi znate da onog trenutka kad smo osjetili potrebu da treba razjasniti pojmove kufra i imana i da treba da se shvati ko su mu'mini, a ko kafir, zato što Allah subhanahu wa ta'ala nas tako podučava da to nije isto. Efe men kane mu'minen ke men kane fasika la jestavu, zar je onaj koji je mu'min isti kao onaj koji je fasik? Nisu isti. Efe neđalun muslimine kel muđenimin ma lekum kefe tahmun, zar da učinimo muslimane kao muđerimi, kao zločince? Šta vam je, kako to vi prosuđujete? Nije to isto. I Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da put mu'mina i put kafira je jasno objašnjen u Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Mi tako detaljno objašnjavamo svoje ajete da bi postao jasan put nevjernika, je li tako? Da bude jasan put nevjernika. Pa mora biti jasan put nevjernika. Mora se jasno znati ko su nevjernici, je li tako? A Allah subhanahu wa ta'ala isto tako detaljno objašnjava i pojašnjava put vjernika i koje su osobine vjernika. I na samom početku smo to spominjali. Osobine vjernika koje su bile osobine vjernika, oni prvi, ostale su osobine vjernika do sudnjeg dana. Osobine kafira koje su bile osobine kafira, oni prvi, ostale su osobine kafira do sudnjeg dana. Osobine munafika koje su bile osobine munafika, oni prvi, ostale su osobine munafika do sudnjeg dana. Kad smo to počeli objašnjavati, onda smo se našli, o tako, na meti oni koji su nas počeli kritikovati samo zato što su počeli govoriti o ovim propisima, zato što je za ime iman i za ime kufr najviše propisa vezan i najvažniji propis su vezani za to i na dunjaluku i na ahiretu. Da tako? Ko ti je mu'min, ko ti je brat, koga imaš obavezu pomoći, ko je kafir, koga se moraš odreći, protiv koga moraš izraziti neprijateljstvo, na ahiretu najviše propisa vezano za to, je li tako? Vezano za kaznu, za nagradu, za prijetnje, za obećanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači puno propisa vezano za ova imena. I ova imena se mora razjasniti i mora se pojasniti. Jel tako? Međutim, naišli smo na osudu i naišli smo na razne priče. Jel tako? Pa su nas zbog toga počeli prozivati da smo tekfirđije, da smo haridžije, da smo ovo, da smo ono i tako dalje. I napadaju nas. Dok u isto vrijeme isti ti koji nas tako napadaju, ne napadaju tako žestoko na teatire i na tagute i na mušrike. I ne žure tako da se odreknu teatira, mušrika, taguta. Tako. I nije sad samo ta strana. Ima sad i druga strana. Tako. Oni koji su zalutali po pitanjima imana i kufra i pretjerali u tom pogledu. I nije nas, nimalo mi nije teško da kažem da su pretjerali, i cilj mi je večeras da objašnjavanjem ovih nekih stvari odnosno želim večeras da pokažem, da ukažem na najvažnije greške takvih, da shvatite i da postane jasno da nismo od njih. I to mi je obaveza, šerijatska obaveza. Jer ako se nekome učini da smo i mi na tom istom menhežu i da pravimo iste te greške u menhežu tekfira i objašnjavanja pojmova imana i kufra, onda nastaje problem, jel tako? A vidjeli smo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad god se nekome učini nešto da je vezano za tebe, jel tako, nešto od sumnjivih stvari, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio da zatvori ta vrata i da prekine tu priču, jel tako? Pa kad su ga ashabi radijallahu anhum vidjeli sa ženom koja je bila pokrivena, jel tako, on je stao, zaustavio ih i objasnio im da je to njegova žena. Zbog čega? Da su uklonili svaka smutnja. Prema tome, na neki način obaveza da kažemo, da ukažemo na greške onih koji su pogriješili u menhežu tekfira, da bi se shvatilo istog trenutka da nismo na tom menhežu i da se odričemo tih greški. Da se odričemo tih greški. Zašto? Zato što oni koji pretjeraju u tekfiru nisu nimalo dalje od pravog puta i nisu nimalo u boljoj poziciji u odnosu na pravi put od onih koji su pobjegli skroz od tekfira i neće ništa od tih propisa da objasni. Iz raznih razloga, nećemo sad ulaziti u to. Koji žele skroz da zatvore ta vrata pa da se nikako ne zna ni koji mu'min, ni koji kafir i da sve to ostane pomiješano i da ništa ne ostane nerazjašnjeno i da ostane nejasna situacija u kojoj svako može da udovoljava svojim strastima. A kad se propisi izdefinišu, onda je gotovo, završen, zatvorena su vrata strastima. Svako ima izbor ili da se drži propisa ili da jasno krši ti propis. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem upozorio na svako pretjerivanje. I ovi drugi su se ukomili na nas, jel tako? Pa i od ovih drugih su sigurni i taguti, mušvici i nemaju nikakvog ezijeta ni uznemiravanja sa njihove strane. Nego opet nije. Pa i jedni i drugi sa ove strane i s ovog aspekta šta imaju veliku sličnost sa Haridijima za koje je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao šta? Da će ostaviti ehlul eusan, jel tako? Obožavao se idola i kipova, a da će napadati na ehlul iman. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od ehlul imana i od onih koji su na uputu. Zato ću iskoristiti za Allahovu pomoć, da ukažem na ovo, na svako pretjerivanje. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio bilo koje pretjerivanje u vjeri. Iyyakum wal ghuluw, fa innama halaka man qablakum au ahlaka man qablakum al ghuluw fi din. Teško vama i pretjerivanje. Ili dobro se pazite svakog pretjerivanja, jer one prije vas je uništilo pretjerivanje u vjeri. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem posebno zabranio pretjerivanje u čemu? Posebno u tekfiru. Posebno zabranio pretjerivanje u tekfiru. Je li tako? I upozorio na to. I upozorio na to. U brojnim hadisima. Imam Buhari bilježi poglavlje gdje kaže poglavlje kada kaže musliman svome bratu o kafire da to zatiče jednog od njih, odnosno spušta se na jednog od njih. I onda bilježi hadis od Ebu Hurajra radijallahu anhu, men qala li ahihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Ko kaže svome bratu o kafire, jedan od njih zanoći sa tim, odnosno to se vrati na jednog od njih. Dalje hadis od Sabit ibn Dahaka, isto u istom poglavlju bliži imam Buhari, gdje kaže duži hadis, ali na kraju tog hadisa kaže la'nu l'mu'mini ke qatlihi, ko proklinje mu'mina kao da ga je ubio. Wa man rama mu'mina bi kufrin fahuva ke qatlihi, ko mu'mina optuži za kufr, to je isto kao da ga je ubio. To je isto kao da ga je ubio. U brojnim hadisima, posebno upečatljiv hadis, gdje Resul sallallahu alejhi ve sellem upozorava na pretjerivanje u tekfiru, je li tako? I pogrešnom tekfiru. i u žurbi da se muslimani optužuju za kufr i širk. Gdje kaže u hadisu koji bilježi imam Tabarani u Kebiru, atahawafu alaikum, ahwafu ma atahawafu alaikum. U tom značenju, znači najviše se bojim za vas. Rajul yaqra'u al-Qur'an hatta bada 'alayhi bahjatuhu. Čovjek koji uči Kur'an sve dok na njemu se ne pokaže ljepota Kur'ana, sve dok se na njemu ne vidi tragovi tog učenja Kur'ana, ne vidi ljepota učenja tog Kur'ana. Wa kana rida'uhu al-islam, i njegovo odijelo bude islam koje nosi dokle Allah hoće. A onda in salaha min, a onda izađe iz tog odijela islama. Šta se desi? Izađe. In salaha kao zmija kad izađe iz svoje kože. Izvuče se iz toga. Ispadne iz toga. Izađe iz toga. Vata'a ila jarihi, a zatim se okrene na svog komšiju. Wa bi sejf, sa sabrom. Varanahu bi širk, i optuži ga za širk. Kaže Hudejfa ibn al-Yaman koji prenosi ovaj hadis, kaže ja Rasulullah, ejuhum ahakku bi širk, ejuhum evla bi širk, ko je preći da bude mušrik? Al-Narmi amir-Rami, onaj koji je optužen ili onaj koji optuži za širk? Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, bel ir-Rami, čak šta više, onaj koji optužuje za širk, on je preći da bude mušrik. On je preći da bude mušrik. Ovaj hadis također spominje Ibn Kathir u povodu tefsira ajata vasla alejhim nebe alladhi atejnahu ajatina fansalaha minha. Čitaju ajate, priču o onome kome smo mi dali svoje ajate pa ih je napustio. In selaha, izvuko se iz njih, skinuo ih sa sebe, da tako kaže. Pa su ovo teška upozorenja i velika upozorenja. Zašto? Zato što je kad nekoga nepravedno, mu'mina, optužiš za kufr ili za širk, to je kao da si ga ubio. Zašto kao da si ga ubio? Zašto? Zato što ga optužiš za ridde. Al Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, men beddele dinehu faqtuluh, ko promijeni vjeru, ubijte ga. Tako? Zato što si optužio za ono radi čega treba da se ubije. Jel tako? Ako se ustanovi to da je to tako. A ubijstvo, ubijstvo mu'mina, namjerno ubijstvo mu'mina, je grije koji Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi toliko prijeti za taj grije i takvu kaznu priprema da su mnogi pomislili da je to djelo kufra. Šta? Ubijstvo mu'mina. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, ko ubije mu'mina namjerno, njegova kazna je džehennem. خَالِدًا فِيهَا, u kojoj će vječno boraviti. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ, i Allah se na njega rasrdio i prokleo ga. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, i pripremio mu veliku, ogromnu kaznu. E sve je ovo isto iza tešrika. I za tekfir da ga smatraš kafirom ili da ga optužiš za širk. Isto. Isto je to. Zato ovdje mora biti insan šta? Obazriv i oprezan. Da ne pretjera u tom pogledu. Kao što su pretjerali. Kao što su pretjerali oni koji su pretjerali. Pa nas proglašavaju kafirima i mursedima. I nas smatraju kafirima. Zaboravljajući na ulemu i ehlu sunne, koji se ne odnosi tako prema tekfiru. Gdje kaže Kadi Iyad u svom dijelu Ešifa, kaže, mora se biti oprezni kod tekfira onih koji imaju neki tevil, znači zbog nečega imaju, zapali su u dijela širka, ali ne zato što, znači sa tevilom u osnovi se drže islama, ali su pogriješili, protevilili i protumačili dokaze drugačije. Mora se zastati zato što je tekfir mu'mina muvahida opasna stvar. Bolje je greškom ostaviti 1000 kafira u životu nego greškom proliti koliko je častica od hijjame muslimanske krvi. Znači nije jednog muslimana ubiti, ne. Bolje je 1000 kafira da ostane u životu greškom nego da proliješ krvi ko što je u častici hijjame muslimanske. I tako se odnosi. Tako se odnosi sa ovim krupnim pitanjem. Oni koji nas nepravedno i zulme i zbog svoje bolesti i zbog svojih grešaka u menhežu tekvira koji su nas proglasili kafirima već i tako se odnose prema nama, pozivamo da saslušaju gdje su im, gdje su pogriješili i da se pokaju i da se vrati na menhež ehlu sunneta na kojem su doskoro bili. Pogriješili su u dvije važne stvari i dvije velike stvari i dvije velike osnove, a to je put svih novotara. Svi novotari kroz čitavu istoriju šta su uradili? Prvo dođu i izmisle neku novu osnovu u vjeru, je li tako? Sami nešto skontaju i kažu ovo je osnova vjere, a to ne bude osnova vjere. Ili izmisle neku pravilo u vjeri ili im se učini da je to pravilo u vjeri, a onda kogod to pravilo ne prihvati, oni ga sekcije, oni ga protekcije. I to je put svih novotara, a sve novotarije svode se na što? Na haridije, na rafidije, a tako, na kaderije i na murđije. Sve novotarije svode se na to. Na haridije, na rafidije, na kaderije i na murđije. Svi su došli sa nekim svojim pravilima, misleći da je to nekakav važno pravilo koje su oni izdefinisali u vjeri, a onda ako ne prihvati to pravilo, uglavnom su ga smatrali zabludjelim, zalutalim i tekfirili ga. Pa sad ispadne da to pravilo koje su oni izdefinisali postane važnije od Allahove knjige i šerijata čitavog i sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad su haridije izdefinisali da je iman jedna cjelina i da se ne dijeli, to im je postalo važnije. Iako to nigdje ne stoji u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To im je postalo važnije od čitave Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kogod se sa njima u tome nije složio, tekfirili su ga. A onda iz toga proizilazi da neko ako učini neki mali grijeh, grijeh učini, jel tako, odnosno veliki grijeh, ali učini grijeh, jel tako, da izašao iz vjere. A onda bi došli i stvari koje nisu uopšte grijeh proglašavali da su grijeh, pa ko i njih učini, opet ga smatrali kažem. I čudne stvari o njima, i čudna kaznivanja istorija njihova je tako čudna i isprepletena. Čudna ljudska bića. Da bi došli mu'tezile, je li tako? Odnosno jedna od osnovnih novotarija umjesto kaderije, mu'tezile. Ili neko nabraja pet, neko četiri. Mu'tezile, da bi došli sa svojim nekim pravilom, je li tako? Neko svoje meselu su izmislili, neko pitanje svoje izmislili. Šta? Došli su i izmislili da je Kur'an stvoren. I onda, kogod neće u to da povjeruje, šta su radili sa njim? Tekfirili ga. Šta su radili sa njim? Ubijali ga, zlostavljali, mučili, zatvarali, proganjali. Svatate, braću, ono što su sami iznisli, postalo je preći od šehadata samo. Postalo je preći od čitavog Kur'ana. Od samog Kur'ana i od sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi došli čovjeka da ispituju, nisu ga pitali ni za šehade, ni za namaz, ni post, ni zekat, ni hađ, ni džihad, ni za akidu, ni kako vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, ni svojstva, ni za što. Nego, je li Kur'an stvoren u njih? Pa na kraju je ta fitna i propala tako. Kad su doveli jednom od šejhova, kaže, dobro, ja ću vam odgovoriti, ali mogu li ja postaviti jedno pitanje? Može. Kaže, jel tako Resul sallallahu alejhi ve sellem ispitivo ljudi? ovaj mora reći da nije. A jel tako Ebu Bekr radijallahu anhu kad hoće da ustanovi nekoga jel musliman ili nije ili murted, pitao ga to pita? Nije. A jel Omer radijallahu anhu? Nije. A jel Usman? Jel Ali? Nije niko od njih radijallahu anhu. Pa kaže ono što nije Rasul sallallahu alejhi ve sellem smatru osnovom vjere i što je sebi dopustio da propusti, jel tako? Da ne iskušava ljude učeni. I Ebu Bekr i Omer i Osman i Ali i svi nisu, znači, dozvolili su sebi da propuste to i da na tome ne iskušavaju ljude. Vi ste to učinili šta? Temeljem, osnovnim pitanjem uvijek radi koje tekfirite ljude i ocijetate im vlast. Da bi u tom trenutku halifa koji je bio, jel tako, abasijski halifa, shvatio koliko je to promišljeno. E tako novo taj, izmisli pravilo i onda koji najidje na to pravilo i ko neće da prihvati koji njihovo pravilo, tako su prema njemu misli. Tako su ovi došli do pravila, do pravila koje imam Muhammed ibn Abdul Wahab spominje kao stvar koja izvodi iz vjeri. I kaže, ko ne tekfiri mušrike i sumnja u njihov kufr ili smatra njihov mezheb ispravnim, učinio je kufr. I sami kafir. Pa su odavde izdefinisali pravilo, ko ne tekfiri kafira, i on je kafir. Ovo pravilo, šta je ovo? Istina. Ovo pravilo je istina. Ko mušrike ne tekfiri. Tako. Ili sumnja u njihov kufr. Ili smatra njihov put ispravnim. Da je sam kafir. Tako. Ovo je, braćo, istina. Ali oni su uzeli ovo pravilo. Pa onda uzmu muslimane i kažu koji ne tekfiri i on je kafir. I onda su uzeli ovo pravilo i učinili ga od samog šehadeta. Znači učinili ga osnovom vjere. Najvažnijom stvari u ovoj vjeri. Učinili ga ovo pravilo temeljem vjeri. I onda poslije kogod nekog kafira kojeg su oni zamislili da je kafir, ne protekfiri i on je kafir. I greška je ovdje glavna šta? Što se ovo smatra osnovom vjere, a nije osnova vjere. Znači smatra se temeljem vjere, smatra se šehadetom samim. A nije tako. Jer i sam šejh Muhammed ibn Abdul Wahab i učenjaci Nežda nisu to pravilo tako gledali na njih. Iako su ga općenito ovako izgovarali, govorili ko ne tekfiri kafir, ili ne kafir, to tako. I učenjaci prije njih koji se spominjali to pravilo nisu tako uvijek to primjenjivali. Nego se vidi iz primjene tog pravila da se odnosilo samo na neke stvari. Na neke stvari. Na one koji se ne pripisuju islamu. Nikako. Ne smatraju sebe muslimanima i neće da budu muslimani, ali tako? Da se odnosilo na one koji bi došli sa djelima otvorenog rizeta, širka i kufra. Jel tako? Pa kad takve ne bi smatrali kafirima, onda bi praktično tjerali šta Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ulaž. Ili bi se suprotstavili iđma'u, konsenzusu čitavog umeta da je takav kafir. E u takvoj situaciji ko neće i takvog mušlika ko neće da protekviri, šta? I on je kafir. Pa tako? A kad dođemo do dijela i do stvari oko kojih se razilazimo u pojmanju, da li su uopšte od dijela širka i kufra? Ili su možda stvari koje tek vode širku ili kufru? Ili su možda stvari na koje, iz kojih obavezno proizilazi ili iz kojih može proizaći širk i kufr, onda se ne može ova pravila odnositi na to. Ne može odnositi na to. Pa ćemo spomenuti, kao što su spomenuli. Šejh Muhammed ibn Abdul Wahab kaže ko ne tekfiri mušrike ili sumnja u njihov kufr. Mušrike, braća, mušrike. Nije ko ne tekfiri muslimani. Nego mušrike. I smatra njihov mezheb ispravan. Kaže isto tako. Murtadi nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem su se razišli, jel tako? U svom riddetu. Nisu svi isti riddet učinili. I vam je poznato. Neki su slijedili Musejlemu el-Kedzaba, lažova, jel tako? Neki su se slijedili el-Esved el-Ansija. Neki su slijedili ovoga i onoga, smatrali ga poslanikom. Neki nisu ništa od toga, samo nisu htjeli da daju zekat. Odbili su zekat od vađiva islama, jel tako? Od ruknova islama su odbili. Šta? Zekat. Pa ih je sve Ebu Bekr radijallahu anhu smatrao mušicima. Smatrao i mušicima. Ovi koji su slijedili Musejlemu, Esved al-Ansija i tako dalje, za njiha kaže ovdje da su idma u leme da su oni svi bili murtedi. I kaže, ko sumnja u njihov riddet, i on je kafir. A nije spomenuo u ovom kontekstu šta one koji su odbili da daju zekat. Zašto? Jesu li oni bili murtedi? Jesu. Ebu Bekr se isto prema njima odnosio kao prema murtedima. Ali zašto ovdje nije spomenuo ko njih nije smatrao? Zašto? Zato što mnogi učenjaci takve koji nisu dali zekat nisu smatrali i ne gledaju na njih kao murtede. Tako? I mnogi spominju svojim djelima tu. O tako? Pa su smatrali da imaju ozir zato što su skoro bili prihvaćeni islam. I tako, tako govori Imam Nevevi u komentaru ovaj Muslimovog sahiha. Zato ovdje kad kaže ko sumnja u njihov kufr i onaj kafir, ne spominje oni koji su, nisu dali zekat, nego spominje oni koji su slijedili Musejlemu, Esved al-Ansija i tako da. Odnosno ovdje samo spominje Musejlemu. Razumijete, vraći? Zato što oko ovih koji nisu dali zekat nema iđma'a da su svi bili murtedi. Nema iđma'a. Nisu svi muslimani složni kod toga jesu oni bili murtedi ili nešto drugo. Svatate, vraći? Pa pogledajte tog odnosa. Pogledajte onog učenjaka na koje se pozivaju ovi kad redom tekfire i suho i sirovo. Pa dalje. Kaže šejh Ebu Batin, rahmetullahi alejhi, svi muslimani su se složili da onaj ko ne tekfiri židove i kršćane ili sumnja u njihov kufr, da je i on kafir. Iako smatramo da većina židova i kršćana su ne znali. Pa su kafiri zato što ne znaju. Ali ovdje nas to ne interesuje, nego gledaj. Gledaj nas da spušta šejh Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Batin. Nas to spušta pravilo ko ne tekfiri kafira. Nije ništa uzovo još spomenuo. Nego ko ne tekfiri židova i kršćana i sumnja u njihov širk i kufr. A takvih ima kod nas. Vi znate da takvih ima kod nas. Koji pišu čak tekstire određene ajete pa kažu nisu svi židovi kršćani. Šta? Kaže. A to smo učili po Beogradu i Zagrebu. Učeći od najvećih svjetnika i ustaša o islamu. Od njih naučili da nisu mi svi kaže. Pa nam to onda hoće da nas tome nauči. A Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno ulema islama, nas podučava i na osnovu Kur'ana i hadisa šta? Da onaj ko takve ne smatra kafirima, da i on u stvari kafir. Da i on murtad i otpadne. Pa kaže šejhul islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, kaže onaj ko psuje ashaba ridvanullahi alejhi ili nekoga od njih i još usto doda da je Alija poslanik ili da je Alija ilah, božanstvo, ili da je Džibril pogriješio. U donošenju objave umjesto Ali donio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kaže nema sumnje u njegov kufr. Čak šta više, nema sumnje u kufr onoga ko ovakvog ne tekfi. Pa gledajte gdje spominje to pravilo i uz kakve stvari spominje to pravilo. Kaže zatim, ko tvrdi da su svi ashabi učinili riddet nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim malog broja njih koji ne dostižu više od 10, i da su svi fasici, nema sumnje da je kafir ovaj. Čak šta više, nema sumnje da je kafir i onaj ko sumnja u njegov kufr. A vidi gdje to spominje. Kod krupnih pitanja ribeta i otpadništa, očitog otpadništa i očitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Očitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Kaže šejhul islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, prenoseći od Muhammed ibn Sahnona, jednog od imama malikijskog mezheba, sljedbenika imama Malika, kaže, svi učenjaci su se složili da onaj ko pogrdno govori o Resulu sallallahu alejhi ve sellem, mi kažemo psuje ga, pogrdno govori o Resulu sallallahu alejhi ve sellem da je kafir i da je njegov propis kod učenja kod imama da se ubija, i ko sumnja u njegov kufr da je i on kafir. Ko sumnja u njegov kufr da je i on kafir. Kaže isto tako šejh Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, kufr je učinio onaj ko ne smatra kafirom onoga ko ne slijedi vjeru Islam. Kufr je učinio onaj ko ne smatra kafirom onoga ko slijedi vjeru Islam ili sumnja u njegov, ko ne slijedi vjeru Islam i sumnja u njegov kufr. Zatim ukazuje na drugu stranu, pa kaže šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, ima oni koji kažu da onaj koji izgovori šehadet da ga ne smiješ tekfirit nikad, ne može biti kafir nikad kogod izgovori šehadet. Kaže, ovaj mora pogaziti ovo što je rekao i mora doći u kontradikciju, u kontradiktornost, jel tako? Ne može ovo pravilo do kraja primijeniti. Zašto? Ako mu dođe neko ko negira proživljenje, šta će? Mora reći za njega da je kafir, iako izgovara šehade. Ili dođe, iako izgovara šehadeta oba dva, ili tako, ili izgovara šehadete, negira poslanstvo nekog od poslanika koji su spomenuti u Kur'an da su poslanici. Šta će? Mora ga protekvirati, ili tako, bez obzira što izgovara šehadet. Ili o halal i zinalu, ili nešto drugo, mora ga smatrati. Ne mislim, kaže ovdje, da će ovaj koji je ovo rekao, šta je rekao, da ne smiješ tekfirit onoga ko kaže la ilaha illallah, ne mislim, kaže, da će zastati da protekfiri ovakve, kao što sam spomenuo, jel tako, malo prije, ne mislim da će zastati ovaj u njihovom kuhu, osim ako se zoholi i za inati, osim ako se zoholi i za inati. Pa kaže, ko izgovori dva šehadeta i kaže da sad izgovaranje tih šehadeta da mu ništa ne škodi, je li tako? Ili kaže, ko dođe sa dva šehadeta i klanja namaz i posti, ne smije se tekfir, makar ibadet činio nekome drugom mimo Allaha. Kaže, ovaj ovako ko govori, on je kafir. Zašto? Zato što onaj ko izgovara šehadet, klanja i posti, ako učini ibadet nekome drugom mimo Allaha, šta? Kafir je bez ikakve sumnje. I onaj ko sumnja njegov kufr, i on je kafir. Zato što ovaj koji ovo kaže, tjera ulaz Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tjera ulaz idžma čitavog ummeta. Kao što sam malo prije objasnio. Tekstovi Kur'ana i sunneta po ovom pitanju su brojni. I po ovom pitanju postoji idžma svih muslimana. Nema nikakve sumnje. Ali strasti zasvjetljuju. Ali strasti zasvjetljuju. Ovo je šta? Osvrt na one koji tekfir sam po sebi smatraju pokuđenim i odvratnim. Je li tako? A tekfir sam po sebi nije pokuđen. On je šerijatski propis. Tekfir je pokuđen onda kad se griješi u tekfiru i kad se pretjera u tekfiru. Je li tako? Kao što ni post sam po sebi nije pokuđen. Kao što ni jedan drugi ibadet nije sam po sebi pokuđen. Ali ako se u tome pretjera, ako se u tome pretjera, onda postaje pokuđen. Postaje neispravan. Je li tako? Kaže dalje. Pa ovdje zapazite ovu stvar. Zapazite ovu stvar. Kaže, zato što tjera ulaže Allah subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zato što se suprotstavlja idžma'u, konsenzusu ummeta. Pa to je mjerilo gdje se primjenjuje ovo pravilo. Onaj ko neće da protektiri kafira kojeg je protektirio Allah subhanahu wa ta'ala. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasnim i opštim dokazom, on u tom slučaju šta? Tjera Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ulaš i konsenzus muslimana. I naravno da onda na njega slijedi ovo pravilo ko ne tekfiri kafira, da i on kafir, na njemu će se onda primijeniti. Kaže Kadi Ejad u svojoj knjizi, jel tako, Ešifa, gdje govori o tome, pa onda kaže da, da oni koji negiraju rububijet Allahu subhanahu wa ta'ala, braće, svatate što znači negiraju rububijet, kao što su komunisti, jel tako, oni koji negiraju rububijet Allahu subhanahu wa ta'ala, ili vahdanijet, jel tako, jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala, ili čine ibadet nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ili sa Allahom subhanahu wa ta'ala, oni su kafir. Pogledajte kakve stvari spominje. Ne spominje nešto što je, gdje, gdje postoji ihtimal, gdje postoji mogućnost da nije to od širka i kufra, ili da onaj koji je to učinio, da zbog namjere i nakane koju u sebi nosi, nije to njegovo djelo širka i kufra. Jel tako? Ili obožava, kaže, meleke, ili neke poslanike, ili šeitan, ili sunce, ili zvijezde, ili vatru. I tako dalje. Od mušnika Hinda i Sudana. I tako dalje. Ili smatraju da uz Allaha još neko raspolaže i upravlja svemirom. I tako dalje. I te stvari spominju oni, jel tako, u, to, u tim slučajevima se primjenjuje ovo pravilo šta? Ko ne tekfiri kafira, i on je kafir. I on je kafir. Dobro. Šta je onda pogrešno ovdje kod njih? Gdje su oni pogrešni? Zato što su to stavili da je to osnova vjera. A mi kažemo da nije osnova vjera. Šta nam je dokaz da nije osnova vjera? Zato što oni sami pravi kontradiktornost svoj, svojoj tvrdnji. Tako, oni kažu osnova je vjere, a onda dođu i šta urade? Kažu ovaj prvi koji učini širk, on je mušrik, jel tako? Mi se slažemo, ovaj koji učinio širk, on je mušrik. Dođe ovaj drugi i neće da protektiri ovog prvog. Oni kažu mušrik. Dobro, dođe ovaj treći i neće da protektiri ovog drugog. Ovog drugog, što nije htio protektirati ovog prvog. Kažu, ovaj treći nije kafir. Što nije kafir? Neće da protektiri kafir. Zašto nije kafir? Ovo je osnova vjere. Moraš da je primjeriš sad, ako je osnova vjere. Šta će onda reći? Pa ne misli se to tako bukvalno i općenito. Aha, vidi, sad se ne misli bukvalno i općenito. A rekli ste da je od osnove vjere. Onda će reći, nije ulema tekfirila nikad tog trećeg. I kažem, ako je ovo osnova vjere, onda ta ulema sva izišla iz vjere. Zato što nisu primijenili i sproveli osnovu vjere do kraja. Treća stvar, otkud ulemi pravo da ijtihadi u osnovi vjere? Kad se sva ulema složila da nema ijtihada u osnovi vjere. Četvrtu, otkud te pravo da se slijepo povodiš za ulemom kad je slijedjenje u osnovi vjere zabranjeno? I sva ulema se složila da nema taklida u osnovi vjere. I sve ove stvari koje smo spomenuli, sve u stvari na što upućuju da ovo pravilo nije osnova vjere. Ono je jedno od pravila i osnova, jel tako? Koje se primjenjuje samo ograničeno na određene stvari. Na određene stvari. I onda su došli i primijenili ovo pravilo na nama. I kažu, zato što ne tekfirite šeha Porču, i vi ste kafir. Mašala. Šta vam je dokaz? Kaže, vidiš, neka ulema nečda je rekla, ko ne tekfiri turske, one tamo obožavao se kaburova. Je li tako? I turske vojnike. Koji ne tekfiri da je kafir koji oni. Maša Allah. Turci. koji su ogrezli u obožavanju kaburova, činjenju ibadeta, direktnu ibadeta nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su pravi mušici. I ne samo to što su mušici, nego decenijama se bore protiv tevhida i ratuju najkrvavije borbe vode sa onima koji su nosioci ove dave bili u to vrijeme. Njih ste usporedili sa onim za koje se zna da su većinu svoga života proveli i žrtvovali na putu širenja dave, tevhida i islama. I pogledajte te bolesne analogije. I pogledajte ti psihopata koji ne mogu razaznati nikakve, ni u kakve detalje ući. I sve gledaju sa površine. A mi smo na početku spomenuli šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala u detalje objasnio zablude i u detalje objasnio pravi put. Za sve imaju detalje. Kako kaže Ibn Qayyim, kod ehlu sunneta je uvijek pitanje, ima pod pitanje, pod naslov, ima detaljno uvijek objašnjenje. Ništa se ne posmatra tako globalno i odjedno sve gru. Imaju za sve detaljno objašnjenje kod ehlu sunneta. Prema tome, ovo pravilo nije tekst ni Kur'ana ni sunneta i nije osnova vjere, nije temelj vjere, nije šehadet la ilaha illallah. Dokaza za to je mnogo. Dokaza za to je mnogo. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam, kad mu je Ebu Muavije doveo robinju koju hoće da oslobodi, šta je pitao Resul sallallahu alaihi wa sallam? Gdje je Allah? Ko sam ja? Kad je rekao da je Allah na aršu, ti si poslanik, pusti je, kaže, onaj mu'min. A kako nije Resul sallallahu alaihi wa sallam zasio da pita, dobro, a jesi ti učinila kufru taguta? Tako. Tekfiriš li ti kafira tog i tog? Kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem mogao da je tako pusti, je tako, i smatra mu'minkom, a da ne ispuni ovu osnovu vjere i da je ne upita za ovu osnovu vjere? Ili u drugim prilikama kad dolazi čovjek i pita, a hadis je kod imama Muslima u njegovom sahiju, i kaže šta je sa mojim ocem, u nekim predajama sa mojim roditeljima, pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem u vatri, vidi ova prilika, ne zna se taj njegov otac, jel činio širk, jel umro u vremenu prije poslanstva ili poslije toga, jel uspostavljen na njim dokaz ili nije. Znači pitanje je vezano za onoga kad je Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže on je u vatri. Ova situacija je zahtijevala da Resul sallallahu alejhi ve sellem objasni ovu osnovu vjere i da kaže, znate šta, to tako, osnova je naše vjere. Šta? Da ko ne tekfiri kafira, da i on kafir. Je li tako? Je li bio povod ovo, direktan povod? A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nije džahiz ta'khirul bayan an waqtil haja, da odgodi objašnjenje od trenutka potrebe. Ako je to osnova vjere, to je bio trenutak, treba je da objasni to. A nije nikad to tako objasnio. Kako to onda osnova vjere? Svatate, brate? Znači, ovo nije osnova vjere. Druga stvar, stavili su to kao osnovu vjere. Ako bi to osnovu vjere sproveli do kraja, morali bi protekfiriti imame ove dave, koji su ovo izdefinisali kao pravilo. Jer pogledajte imama Muhammed ibn Abdulehab kako piše pismo, gledajte pismo. Kaže mojoj braći, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nazivaj im selam. A tako? Kaže braći, nazivaj im selam. A onda kaže, spomenuli ste riječi šeha, misliš šeha ili sami imam temin. Ko negira tako neke stvari, jel tako? A uspostavljen je nad njim dokaz. Hoće da kaže da oni smatraju da svakome treba iznijeti dokaz, čak i onome ko čini veliki, otvoreni, veliki širk, jasni širk. Je li tako? Pa kaže, ovo je čudno. Odnosno, a uspostavljaju nad njim dokaz. I da sumnjate, pisali ste mi, je li tako, pišete mi, da sumnjate u ove tagute i njihove sljedbenike, da li je nad njima uspostavljen dokaz ili nije. Pa kaže, ovo je čudno. Kako sumnjate u to? Kad sam vam to objasnio mnogo puta. Pa vidi, on im objasnio mnogo puta da su ovi taguti. Je li tako? I objasnio im mnogo puta da je nad njima uspostavljen dokaz. Je li tako? I ovi još uvijek sumnjaju u pogledu tih taguta. I oni opet naziva šta? Selam. Znači, ne primijet. Sam šehol islam ovdje ne primijeni pravilo ovo ko ne tekvir i kafir i ne kafir. Prema tome šta? I on je onda kafir. Tako? Ne primijeni ovdje pravilo. Kaže, ja sam to objasnio mnogo puta da je nad njima dokaz šta uspostavljen je da su oni taguti i njihovi sjedbeni. Pa tako? Pa, ako... Pa kaže, onaj nad im nije uspostavljen dokaz. To je onaj koji je skoro prihvatio islam. Ili odrastao negdje daleko. Je li tako? Ili se odnosi na neka skrivena manje poznata pitanja. Gdje nema očitog jasnog dokaza. I tako dalje, i tako dalje. Što se tiče osnova vjeri, koje je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio u svojoj knjizi, nema nikakve sumnje. Nego vi ne shvatate da ima razlike između uspostavljanja dokaza i razumijevanja dokaza. A nije šart da neko razumi dokaz, nego je šart da se nad njim dokaz uspostavi. Jer većina, šta, dokaze ne razumije. Većina kafira ne razumije, je li tako? Em tahsebu enne ekstarhum jesme'une u jafilun. Zar misliš da većina njih čuje ili razumije? Inhum illa kel en'am. Oni su kao stoka. Belhum abandu sebila. Čak se više oni još, oni su još većoj zavode. I tako da do kraja pisma gdje mu objašnjava, znači izgubili bi dosta vremena ako bi redom čitali, pa na kraju mu pojašnjava i kaže, kad ovo postane jasno, tako, kad ovo postane jasno, onda ono u čemu se vi nalazite je kufr, jel tako? Ljudi obožavaju tagute i suprotstavljaju se vjeri islamu i tvrde da to nije ridde. A sve je ovo jasno. I na kraju opet kaže selam. I na kraju opet naziva selam. Ne protektiri, jel tako? Na drugim mjestima, još očitije, kaže, oni koji obožavaju kabur kavaz, ne znamo kako je, ne znam kako je njihovo stanje. Na trećem mjestu, kaže, oni koji ne tekfire tagute. I ne samo da ne tekfire tagute, nego ih brane i raspravljaju se za njih. Je li tako? Najmanje, najmanje što se za njih može reći jeste da su fasici. Pa ih ne protekfire. Pa ih ne protekfire. Reče da su fasici. Pa dalje govor kaže, ako ne tekfirimo one koji tavafe oko kabura bedevija i tako dalje. Zato što nema ko da ih upozori. Ovo sve govor koga? Šejha Muhammed ibn Abdul Wahhab. A on izdefinisao ovo pravilo ko ne tekfiri kafir. Jedan od učenjaka koji je došao, koji je ovo pravilo spomenuo. Ako je ovo osnova vjere, onda ovaj učenjak nema uzora da pogriješi u osnovi vjere. A tako? Mora se ga protekfiriti. Nema uzora. Je li tako? Kako pogriješi u osnovi vjeri? Ako kažu ovo prije nego što je rekao ni ja ni moji šejhovi nismo znali tevhida, mi ćemo reći pa jel ovo što je on rekao da nije znao tevhida značilo da je sam sebe protekfirio. I bilježi se gdje da je se okupao i kako to da njegovi sinovi nisu ostavili njegov govor onda kad je govorio a nije znao tevhida. Nego su sve to pomno zabilježili. Jedno i drugo, sve. I kako to da nisu rasplanili šta je njegov govor dok nije znao tevhida, a šta je njegov govor kad je naučio tevhid? Kako to? Nego sve to zajedno spominju. Šta je ovo ako nije sve dokaz, nepobitni dokaz, da učenjaci ehlu sunneta nikada to nisu smatrali šta? Osnovom vjeri. Nikad to nisu smatrali osnovom vjeri. Ko finale je? za ovih 5 minuta spomenut ću još jednu kobnu grešku, a to je da su sam tehakum suđenje ili vladanje mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio isto tako stavili šta u osnovu vjeri, u sam šehada, u sam šehada. Može li tehakum biti tako osnova vjeri? Vidjet ćemo da ne može nikako. Zašto? Zato što ćemo odmah doći do činjenice da su učenjaci i po ovom pitanju šta ijtihadi, a u osnovi vjeri nema ijtihadi. Pa šta su došli i rekli da kadija koji inače sudi po šerijatu, tako, ali jednom presudi radi svoje strasti, krivo, ne presudi po onome što Allah objavi, ne presudi kako treba po šerijatu, tako, šta za njega kažu? Nije kafir. Pa šta je onda griješi, spasi? Ovo je kufr dune, kufr. Zato što predaju od Abdullah ibn Abbasa ima da je to kufr dune, kufr. Da je to mali kufr koji ne izvodi izvjer. Da je to veliki grije. Mi kažemo dobro. Na osnovu čega se općeniti govor Abdullah ibn Abbasa, kufr dune, kufr, učinili da se odnosi baš na tog kadiju? Tako? Jer ovaj govor Abdullah ibn Abbasa, to je kufr dune kufr, ili druga rečenica gdje kaže nije to kufr kojim ste vi otišli, znači nije veliki kufr. Ovo je općenito. Nije Abdullah ibn Abbas rekao kadija koji jednom presudi, a inače sudi po šarijatu, nije izašao iz vjere nego učinio kufr dune kufr. Nije tako rekao, nego je općenito. Na osnovu čega ste vi to sveli da se odnosi samo na tog kadiju? Na osnovu ijtihada. Vratili ste se i gledali kojom prilikom i kad je to rekao Abdullah ibn Abbas. Onda ste vidjeli, jel tako, haber, odnosno one predaje koje se govore o muđlizu, jel tako, kad je raspravljao tamo sa Harihijama i kad im kaže ne, ove emevijski kadije, oni su prihvatili islam, to je njihova vjera, ali nekad su ne presudi kad treba, to je grijeh kojih su oni svjesni, jel tako? Pa to nije kufr, jel tako? Vidi se. Na osnovi ijtihada izuzeli ste ovu situaciju. Kako može ijtihada biti u osnovi vjeri? Kako? Može li biti ijtihada u osnovi vjeri? Ne može. Dobro, kako ste vi onda ulemu koja je ijtihadila u osnovi vjeri tako prihvatili i slijedite je u to? Otkud kad nema u osnovi vjeri ne smije biti svjeđen, nema svjeđen. Pa ovo upućuje šta? Da taj tehakum treba vidjeti kako je definisan u šerijatu. Koji je to tehakum koji izvodi iz vjeri? Pa kaže u ajetu ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Uzeli su svoje svećenike i monahe za gospodara mimo Allaha. Kaže Ali ibn Hatim, nismo ih uzeli za gospodara. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, zar nije kad vam halale smatrate halalom, kad vam harame smatrate haramom? Jes, e to vam je njihov ibadet. To vam je ibadet njima. E vidi, tehakum koji je ibadet, e to je taj tehakum koji je ibadet, kojeg je Resul sallallahu alejhi ve sellem izdefinisao kao ibadet. I kaže, to je onda vaš ibadet njima. Sada te vrati. To je ta ibadet, to je taj tehakum koji je ibadet njima. Je li tako? Prema tome vidite da ovo šta nije osnova vjere. Da je osnova vjere, ništa ne bi bilo izuzeto. A ako je nešto izuzeto ijtihadom učenjaka, onda kako ulema ijtihadila u osnovi vjeri? I otkud vam pravo da slijedite učenjake ako su ijtihadili u osnovi vjeri? Prema tome, tehakum nije od osnovi vjeri, nego važiv od važiv. Je li tako? Koga ostavi u određenoj situaciji, ne jednom ili nekada zbog strast, nego ga ostavi slijedeći, je li tako, nekoga drugog u tahlilu i tahrimu, okrećući leđa šerijat i tako dalje, želeći neći drugi sud, ne bude zadovoljan sa Allahovim sudom, je li tako? Onda je on šta? Munafik kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tako Allah subhanahu wa ta'ala definiše. Munafik. I to je onda djelo kufra i širka. Sve mimo toga raspravljamo, je li tako? Šta je sa njim? Dokle je to došlo? I tako dalje. Je li to od tehakuma koji je širk? Ili je to možda nešto što iz čega može proizići tehakum koji je širk? I tako dalje. I tako dalje. Pa tekfirimo samo onoga ko sam učini očito djelo širka i kufra. A onoga ko učini neko djelo koje možda može biti podrška tom širku i kufru, ili možda vodi ka tom širku i kufru, ili možda iz njega proizilazi širk i kufr, ali nije samo to djelo, nije širk niti kufr, njega ne tekfirimo dok ne razjasne. E tako mi ehlu sunne ne tekfirimo odmah onoga ko ne tekfiri taguce i mušrike, je li tako, koji čine širk, a pripisuju se islamu, je li tako? Ne tekfirimo ga odmah dok mu ne iznesemo šta? Dokaze, dok ne razjasnimo, dok ne vidimo šta je. Oni kažu te hakum je ibadet, ako se posveti nekome drugom, odmah je širk. Mi kažemo, jel sežda ibadet? Jes. Ako neko učini seždu nekom vladaru ili kralju, jel odmah mušrik? Nije. Ne smiješ odmah reći da je mušrik. Zašto? Zato što Mu'adh ibn Džebel došao i Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem učinio seždu. Iz čega? Počasti i poštovanja. Pa jel sežda ibadet? Jes. Ali vidiš da nije svaka sežda ibadet. Jel tehakum ibadet? Jes. Ali vidiš da nije svaki tehakum ibadet. Prema tome ovo su krupne greške koji se odričemo i ne slijedimo taj put. I ovo sam večeras se potrudio da jasno i glasno kažem onima koji žele da nas strpaju u isti koš, a nisu u zabludi. Oni znaju da mi nismo na istom menhežu. I znaju da nismo na istom menhežu. Ali žele da nas stavi u isti menhež samo radi toga da odvrate od ove dave. Zato što ćete i na ovoj davi mnogi prepoznati. Ovim želim da im zatvorim ta vrata i da jasno i glasno kažemo nemamo ništa s ovim i ukazujemo na ove greške i pozivamo vas da se ovih grešaka klonite. I kogod vam dođe, jer ovi dolaze, napasni su i dolaze, i dave će ovdje pomoći, koga mogu da uhvate, ko nema dovoljno znanja, pritiskom i zastrašivanjem i psihičkim i ideološkim terorizmom utiču na ljude i zaprašuju i zastrašuju, pa moraju da prihvate njihove ideje. Ako vam se takvi pojave, znajte da nosi sa sobom ove dvije greške. I odmah im recite da su tu pogriješili i klonite ih. I klonite ih. I čuvajte se, jer njihov govor često izgleda kao da je logično povezan, međutim to nema ništa, ništa i nikakve veze nikakve. Reku ovo što ste čuli, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, da nam priđe preko ružnih postupaka i da nas u zemlji zavede, da nas sačuva svaki zabud, da nas uprosti na istine, da nam poveća znanje i uput, da nam poveća iman i uput. بارك الله فيكم الله اكبر جديدا يا دعت السحرة أتى المحظوظ في النور مشموب السنا بكرار شعبي يعد الموت للأعداء والقبرى والسعد